Galaxia. Dobry wieczór Państwu. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 17:00 popołudniowa audycja, wyjątkowo do 18:00 w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Serwis Teraz i Filip Jarek. Trwają wzmożone kontrole policji na drogach, by wszyscy bezpiecznie dotarli na święta. Dobrze by było tą prędkość jednak taką dostosować do tych warunków widoczności, które mamy. Do potrzebujących trafiły już paczki w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pięknie dziękujemy za wsparcie, pomoc i za dary. W tym serwisie poszukamy też odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej zadbać o choinkę. Na drogach można spotkać więcej policji, trwają wzmożone kontrole. Akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie będzie prowadzona w całym kraju do niedzieli. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny auta, sposób przewożenia pasażerów i trzeźwość kierowców. Szukamy kierujących w takim stanie. A najbardziej martwi nas to, że kierujący, których zatrzymujemy, oni mają pasażerów trzeźwych, którzy mają prawo jazdy. Więc pasażerowie mają wpływ na to, z kim jadą. Jeśli nie martwią się tym, że on popełni błąd, to niech się może zamartwią tym, że on za chwilę straci prawo jazdy. Zapłaci olbrzymią grzywnę, że on będzie miał kartę karną nieczystą. Kontrole na głównych trasach w kraju są przeprowadzone także przez patrole w nieoznakowanych radiowozach i specjalne grupy pościgowe Speed. By nikt dziś nie był sam, w całym kraju odbywają się wigilie dla samotnych i potrzebujących. Przełamano się opłatkiem, jedzono razem wigilijne potrawy i śpiewano kolędy, m.in. w Białymstoku. Spotkanie w Zespole Szkół Katolickich po raz szósty zorganizowały Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich. Przyszło kilkaset osób. Nie chciałam być w domu sama, zobaczyć, być wśród ludzi, pośpiewać kolędy. Dzieci są za granicą, ja sama. Nie zaprosiły mamy? Nie wymuszałam. Ja byłam za granicą. Mnie to się nie podoba. To jest tylko wszystko na zewnątrz tam pokazane. A u nas jest pięknie, tak od serca, tak szczerze, naprawdę. Jest taki dzień w roku, gdzie nikt nie chce być sam. Metropolita Białostocki, Tadeusz Wojda. Dlatego, że mamy świadomość, że to właśnie w tym dniu Chrystus przyszedł do nas. Przyjście tutaj oznacza poczucie obecności drugiego człowieka. Pamiętam przed kilkoma laty, na jednej z ławeczek siedział właśnie potrzebujący w dzień Wigilii. I poszedł ktoś, żeby mu dać parę groszy, a ten ktoś powiedział, ja nie chcę tych pieniędzy. Jeśli chcesz mi pomóc, to usiądź ze mną i porozmawiaj ze mną. Organizatorzy przygotowali ponad 2 tony jedzenia. Potrzebujący mogli też zabrać potrawy do swoich domów. Tegoroczna akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zakończyła się. Ostatni potrzebujący otrzymali paczki. Zostały one zawiezione do domów, mówi inicjatorka i organizatorka akcji Ewa Dados. Pogotowie akcyjne Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 zostało zakończone. Ci, którzy czekali na paczki w swoich domach, bo nie mogli przyjść z różnego powodu do punktu wydawania darów, spotkali się z naszymi wolontariuszami, przekazaliśmy im życzenia radosnych świąt od naszych słuchaczy i wszystkich uczestników akcji. Wypada tylko powiedzieć wesołych świąt błogosławionych i pięknie dziękujemy za wsparcie, pomoc i za dary. Paczki trafiły m.in. do około 150 rodzin z miejscowości, w których nie było sztabów akcji. Tylko w czasie listopadowej zbiórki darów udało się zebrać ponad 24 tony produktów żywnościowych, a także m.in. ubrania i zabawki. Na koniec jeszcze pytanie. Co zrobić, by najlepiej zadbać o choinkę? Jeśli nie kupiliśmy drzewka w doniczce z korzeniami, a cięte, to aby dłużej zachowało swój piękny wygląd, należy pamiętać o podstawowych zasadach, mówi zastępca nadleśniczego w Brynku w województwie śląskim Adam Mazur. Jeżeli zadbamy o to, aby w pomieszczeniu, gdzie znajduje się taka choinka, nie będzie zbyt ciepło, powiedzmy temperatura w granicach tych 18-19 stopni, plus do tego zadbamy jeszcze, aby przy tej choince była jakaś podstawka z wodą, no to wtedy trwałość tej choinki znacznie wydłużymy. W takich warunkach choinka powinna wytrzymać nawet do 3 tygodni, mówią specjaliści, a ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, w ciągu dnia zachmurzenie duże, gdzieniegdzie przejściowo zmniejszające się do umiarkowanego. Miejscami głównie na południu opady deszczu, na terenach podgórskich opady deszczu, a jakże, ale także ze śniegiem i śniegu w górach śniegu. Rano lokalnie mgła do 300 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 do 6. Zasadniczo, ponieważ w dolinach górskich 0. No, plus 3 najwyżej. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witają Państwa brunet i blondyn. A w drugi dzień świąt dołączy jeszcze rudy, czyli Mick Hucknall. Take it away, my friend. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji w tonacji trójki w programie retransmisja listopadowego występu Simply Red w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wywiad z liderem zespołu. Zagrali Stars? Na sam koniec. A, no to posłuchamy. Posłuchamy 26 grudnia między 14 a 16. Bardzo proszę. Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To już prawie 6 minut po godzinie 17. 7 trójek na początku 22. Jeszcze życzenia dla Państwa od prawdziwego Mazura, Dariusz Rokicki. Na godne święta zwięsujem. Siła miłości, casu z familio, zielgi radości, spuchniąco jeglio. Wszech pospołu niechaj psio, kole stołu na zilio. Góry gesienków, cotloch to marzi, loch łopacków i frejlynków niech się wam darzy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Irena Santor. 9, prawie 10 minut po 17. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. No troszkę pudło przycisza, bo żeby się nie wciągało. O, już chyba trochę ekstra. Teraz bardzo dobrze, tak, słuchamy pana. No, bo ja tam słuchacz pytał o to, co fakt, że to tam z Wileńszczyzny u mnie, ale podejrzewam, że chodziło o przepis tam w części tam reszty Polski, to nazywamy tam powiedzmy Kluski z makiem. U nas to akurat bo dzwonię ze Śląska, konkretnie z fajnej miejscowości Rybnik. Mhm. I u nas to się nazywa makówki po prostu, bo to jest mak, słodko, bułka, tak zwano, nie wiem, plecionka, chałka, jak tam kto woli, jak się też tam zależy od regionu, jak się co tam nazywa. Ewentualnie mogą być słucharki, czyli takie bardzo stare, też słodko, tak, też bułka, tylko w formie słucharka i to trzeba wszystko pognieść, wymatować, zrobić taki, no, taki troszkę bałagan z tego czegoś, podrzeć ciepłe mleko, zalać to częścią powiedzmy mleka, a reszta mleka, tak powiedzmy, wszystko zależy od ilości, ile to tego ma być właśnie w tej misce, czy tam w garku, czy tam w czym, i mak zaparzyć. Mm-hmm. Potem razem warstwami układać to, mak. Znaczy na tą dół bułka, mak, bułka, mak, bułka, mak, można przesypać rodzynkami i odczekać przynajmniej jakieś 2-3 godziny, aż to wstygnie, zrobi się taki, ta bułka to wchłonie. I ewentualnie można posłodzić miodem, jak to lubi bardziej słodkie, posypać z góry, nie wiem, jakimś migdałem albo czymś. No i prawie, że gotowe. Ale no, mówię, trzeba odczekać, aż to wchłonie. No ale ten bałagan podejrzewam, że bardzo, bardzo smaczny i oczywiście dietetyczny naturalnie. Na Śląsku to taki bakaliowo taki rarytas oprócz moczki, bo jeszcze moczka to już w ogóle jest rarytas. Tam to dopiero są super specjały u mnie. Na Panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam. Pani Pola jeszcze z nami. Witam panią. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bym chciała powiedzieć o takich dwóch przepisach właśnie z makiem, które na pewno przekonają wszystkich do maku, bo mnie na pewno. Jeden to taka drożdżowa gwiazda z makiem, którą robię już od naszych świąt. Jest przepyszna. To jest takie 4 drożdżowe placki, które się przykłada masą makową i się tak przecina i zaplata i wygląda niesamowicie i też smakuje przepysznie. A drugi przepis to kruchalce, czyli takie ciasteczka myślane z makiem, które dostałyśmy od naszych bliskich przyjaciół. One są boskie, naprawdę. Każdy się przekona do maków. 12 minut po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Święta, proszę państwa, to jest szczególny czas także w ogrodzie zoologicznym. Czy zwierzęta czekają na prezenty? No, tego nie wiemy. Wiemy za to na pewno, że je dostaną. Kto i co konkretnie sprawdzała Sylwia Zadrożna. Zwierzęta były w tym roku bardzo grzeczne, dlatego od swoich opiekunów dostaną choinki oraz pudełka z łakociami. Patrycja Kasprzak, opiekunka słoni, jest przekonana, że o jej podopiecznych Mikołaj w tym roku nie zapomni. Słonie generalnie są prawie zawsze grzeczne, czasami tam między sobą mają jakieś spięcia, ale przez cały rok są w miarę grzeczne, więc na pewno dostaną prezenty od nas na święta. Pewnie będą to jakieś przysmaki typu orzeszki, czasami rodzynki jeszcze dostają. Staramy się im na święta na przykład zawinąć w taki niekolorowy szary papier. Na smakołyki czekają też Hugo i Pelagia, dodaje Katarzyna Zduńska, opiekunka hipopotamów. Warzywa, jakieś takie wyjątkowe, których zazwyczaj nie dostają, czy jakiś owoc, no to jest dla nich coś fajnego, ale też piłka, może kiedyś nam się uda ją kupić. Specjalne prezenty szykowane są też dla innych zwierząt, mówi Anna Tadra z warszawskiego zoo. Nasza szympansica Lucy na pewno dostanie nową torebkę, bo ona oczywiście bez torebki na wybieg nie wychodzi. Jeśli chodzi o słonie, to nasze słonie upodobały sobie ostatnio takie specjalne derki, więc przywódczyni stada, słonica Erna, otrzyma elegancką zieloną derkę. Ponieważ to są słonie afrykańskie, więc wiadomo, że im cieplej, tym są bardziej szczęśliwe. Ryby na wigilijną kolację dostaną piranie, zdradza ich opiekun Grzegorz Czarnecki. Piranie dostaną wyjątkowo dużego karpia. 12 potraw, jak nakazuje tradycja, będą dziś mieć na kolację karaczany madagaskarskie. Wśród nich znajdą tort z bananów, melonów i mango. Jeśli chodzi o mówienie ludzkim głosem, to w warszawskim zoo nikt jeszcze zwierząt w noc wigilijną nie słyszał. Opiekunowie domyślają się jednak, co zwierzęta chciałyby im dziś powiedzieć. Shikari, czyli nasza samica nosorożca indyjskiego, mówi, że marzyłaby się jej również taka piękna derka jak słonicy Ernie. Erna też ma takie specjalne życzenie. Bardzo by chciała, żeby słoniowe stado się powiększyło. Oczywiście Erna już jest starszą panią, więc ona potomstwa małżeństwa się już nie doczeka, ale ma dwie młodsze koleżanki, Bubę i Fryderykę. No i mamy samca Leona, więc kto wie, czy taki słonik niedługo nie urodzi się w warszawskim zoo. Co ciekawe, Agnieszka Wojciechowska nie chciałaby usłyszeć swoich podopiecznych. Ja jestem akurat opiekunem archihiacyntowych. I chyba nie za bardzo bym chciała, żeby mówiły, bo jakby zaczęły mówić i mi opowiadać, że jak idę na urlop, to są strasznie smutne i 2 tygodnie rozłąki ze mną są dla nich koszmarem, to chyba po takiej jednej nocy wigilijnej ja bym zrezygnowała ze wszystkich urlopów. A w tym roku z okazji świąt wyjątkowy prezent przygotowała opiekunka żyraf. Magda Smolińska, która jest opiekunką Anastazji, Malawi i Justyny, czyli przywódczyni stada, napisała taki oto wierszyk. Wielkimi krokami nadchodzą już święta. Jak więc spędzają je nasze zwierzęta? I antylopy oraz żyrafy w końcu wychodzą ze swojej szafy. W radiu muzyki świątecznej słuchają i różne dobroci od nas dostają. By uszczęśliwić nasze zwierzaki, damy im różne pyszne przysmaki. Święta zoo, proszę Państwa, jest otwarte, zatem można przyjść, zobaczyć, jakie prezenty dostały w tym roku zwierzęta. 17 minut, jeszcze 16 minut po 17. Panie Henryku, witam, dobry wieczór. Słyszałem, że jakieś danie się Panu przypomniało, czy tak? Kłaniam się, witam wszystkich serdecznie. Mhm. Nie tylko się przypomniało, ale taką potrawę wigilijną robimy, którą chyba wielu ludzi zna pod nazwą kutia. No tak. Teraz troszeczkę idziemy na skróty, bo już powiedzmy mamy gotowe półprodukty, natomiast tak jak ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, to była stara odmiana pszenicy, którą się uszyło w stępie. To się zaparzało, właśnie później tą wyłuskaną pszenicę zaparzało się normalnie we wrzątku. Mhm. Mak był parzony, ucierany w takiej ręcznej donicy, ręcznie wałkiem. Mhm. To na tym właśnie to wszystko polegało, że dzięki temu smak tego maku i aromat wydobywał się dzięki temu tarciu. Z tego się nie myliło przez maszynkę, tylko właśnie ucierało się. Tak, ucierało się. I mak mieszało się właśnie z tą pszenicą. I do tego dodawało się miód, wszelakie bakalie, jakieś różne owoce kandyzowane, migdały, rodzynki, śliwki suszone, daktyle, nasze powiedzmy owoce, rabarbar kandyzowany, gruszki, śliwki już wspomniałam. No co tam chyba było pod ręką? Jabłka, tak, wszystko co słodkie i to był taki słodki... Swoją drogą, panie Henryku, ileż to się trzeba było napracować, żeby potem wypocząć. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził, Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. Dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bierzeli do Betlejem spieszliwie, naleźli cię cierpliwie, Maryję z Józefem. Thank you. To Ryszard Rynkowski. Pani Wiola na antenie tymczasem. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No my już prawie na miejscu. Byliśmy w drodze prawie cały dzień, ale chcielibyśmy życzyć... To bardzo dziękuję za informację, bo bardzo się denerwowałem. Czy państwo już na miejscu? No właśnie, już prawie pukamy do drzwi, ale chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia i szerokiej, spokojnej drogi wszystkim, którzy jeszcze jadą i podziękować całej ekipie Trójki, która ma dyżur i tą drogę umila. Pani Wiolu, tak przy okazji zapytam, u pani w domu barszcz czy grzybowa? Barszcz i to podwójny, bo nie tylko czerwony, ale też taki czarny z grzybami, kapustą i kaszą, taki typowo... mój rodzinny. Nigdzie indziej go nie spotkałam. No właśnie, barszcz czy grzybowa, śledź w oleju czy pod pierzynką, niełatwo dokonać, jak wiadomo, tego świątecznego wyboru. Jest jednak danie, które pojawia się chyba w większości polskich domów w każde święta. Sałatka jarzynowa. To jest taki standard, odkąd pamiętam i to się nie zmienia. To jest tak strasznie popularna sałatka, że my sobie to bez niej trochę nie wyobrażamy, ale zła wiadomość jest taka, że młode pokolenie trochę już jej nie lubi. Ja lubię tą sałatkę dwa razy do roku i właściwie to cieszę się, że ona jest wtedy. Nie wiem, czy to jest nostalgia, czy ona jest faktycznie dobra, ale myślę, że jest okej. Okay. Ja jej chyba nie lubię, ale jem ją zawsze na święta i na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Ona jest moim zdaniem dobrą zakąską pod wódeczkę i pod wszystkie mocniejsze trunki. Jacek Komuda, pisarz historyczny. Powiedzmy sobie szczerze, za PRL-u była w każdej knajpie. Za PRL-u trzeba było, wiadomo, pić pod zakąskę, więc były tak zwane zakąski przechodnie. No, najtańszą jej wersją, najprostszą i jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, no, w miarę smaczną, no była właśnie ta sałatka i dlatego ona tak się mocno rozpowszechniła. Kilka miesięcy temu byłem w Turynie we Włoszech i nie było miejsca, które by nie podawało tej sałatki jako przystawki. Aleksander Baron, restaurator. Z kolei w Rosji tych sałatek odmian, dodatków, które tam lądują, jest nieskończona ilość, pewnie tyle co domów. I byłem w miejscu, to było chyba w Archangelsku, gdzie w menu, w barze było ich ponad 20. Ciekawe też, że sałatka występuje w ogóle we wszystkich krajach dawnego obozu socjalistycznego. Jest znana właśnie jako rosyjska kuchnia, albo na przykład jako sałatka huzarska. To jest chyba właśnie jakaś taka tradycja i ten smak mi się kojarzy ze świętami. Strasznie nie lubiłam, jak byłam młodsza, ale moja mama przestała dawać groszek i jakoś przeszło. Pierwszy przepis w ogóle na tą sałatkę warzywną, która jest na każdym świątecznym stole prawie, pochodzi z Rosji. To jest rok 1894. Tam się ukazał taki periodyk Nasza Kuchnia i tam właśnie podano sałatkę, której nazwa wzięła się od niejakiego Oliviera, Lucien Olivier, który pracował pod koniec XIX wieku w Rosji w takiej restauracji Ermitaż w Moskwie, gdzie podawano w ogóle dania kuchni francuskiej. Pierwszy przepis, który się zachował, to jest taki, że tam był tak, pieczony cietrzew, ziemniaki, świeże ogórki, kapary, oliwki i takie dwa składniki, które ciężko jest rozpoznać, sos prowansalski i sos kabulski. To nie ma nic wspólnego z majonezem, z klasyczną taką dzisiejszą sałatką. Nie dodawajmy majonezu na przykład do sałatki dzień przed. Jan Kuroń, kucharz. Albo inaczej, podzielmy sobie tą sałatkę, część odstawmy do lodówki, a część z majonezem możemy serwować już tego samego dnia. Z majonezem na siłą rzeczy ta sałatka nam szybciej się zepsuje. Z mojego doświadczenia mogę podpowiedzieć, że bardzo ważne jest to, w czym ugotuje się warzywa. Wywar ma znaczenie i możemy tutaj dużo zmieniać, jeżeli chodzi o dobór przypraw. A czy ja będę ją jadł? Raczej nie. O sałatkę jarzynową pytała Justyna Grabasz. Tymczasem 24 minuty po godzinie 17, program trzeci, audycja wigilijna. To Steczkowscy z płyty Królu Anielskim. Thank you. To Steczkowscy z płyty Królu Anielskim. Jezus malusieńki, 7 trójek na początku 22. Panie Macieju, witam pana, dobry wieczór, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam. Witam radiosłuchacze. Ja bym chciał powiedzieć o takiej zupie mało znanej, wywodzącej się ze Śląska. I nawet na samym już Śląsku jest mało, może inaczej powiem. W dużych miastach już jest zapomniana, ale w tych miejscach mniejszych jest nadal popularna i pojawia się. Jest to siemieniotka. Jest to zupa z nasion konopi. Proszę się nie bać, bezpieczne to są konopie, żeby nie było. Te konopie się po prostu bierze, gotuje i wygniata. Z tego wychodzi takie mleczko. To mleczko się cedzi przez razem z tymi łupinami tego konopia przez cedzak, sitko dokładnie z ciepłą wodą. I powstaje już jakby pierwsza podstawa jakby zupy. Potem dodaje się do tego mleko, cebulę. No a potem już tylko podziwia, rozumiem, panie Macieju. Pan Jerzy jeszcze z nami. Pan Jerzy? Może za chwilę. 28 minut po godzinie 17. Tak podejrzewam, że raz jeszcze odwiedzi nas święty Mikołaj. No, a teraz to kto ja jestem? Poznaję. A chociaż niełatwo, przyznam. Święty Mikołaj, zgadłem? A dlaczego niełatwo? Bo pan jest w kąpielówkach, w żółwie, na nogach płetwy, a na biodrach dmuchana opona do pływania. Nie, to nie do pływania opona, tylko mnie wzdęło po bigosie. Mam złą tolerancję na kapustę. No dobra, to kim jestem? No święty Mikołaj, ale taki... Ale... Ja wiem... Mam, z Afryki, o! Brawo, kawalerze! Bystry jesteś jak rzeka Limpopo! A dlaczego tak wygląda? Też wiem, bo to są skutki ocieplenia klimatu. Świetnie! Chcesz loda? Bardzo chętnie, oczywiście. Niestety się rozpuścił. A, tak. Lody topnieją, a w kranie ciepła woda zamiast zimnej. Dlatego postanowiłem iść z duchem czasu i zmieniłem repertuar kolęd. Chcesz posłuchać? Z przyjemnością, bardzo dobra, proszę. Tylko się dołącz. Będziesz robił tamtamy w dalekiej wiosce i mruczenie przy ognisku. Dasz radę? No, a ja podam treść. No, gotowy jesteś? O! Świeci krzyż południa, dzwonią dzwonki lam. Połyskują bombki wśród zielonych palm. Czarny bum po zbrodą, niesie wór podarków. Jest guma do rzucia, paski do zegarku. Hej, kolędo, przygodo, za lasem, za wodą, na ten nowy rok. Nad atolem słońce, nad cieśniną wiatr. Tu święta gorące, jak murzyna kark. Wszyscy już umyci, kucnęli na ziemi. Bananem się łamią, z rodzinami swemi. Reki w galarecie i barszczyk z muszlami. Kluski z węża, kompot z żółwia, można paluchami. O północy w stajni nosorożec wzdycha. Krótkie święta, krótkie, a cały rok zdychaj. Hej, kolędo, przygodo, za lasem, za wodą. Na ten nowy rok, na ten nowy rok. No i poszedł sobie święty Mikołaj, pan Stefan. Pewnie wróci za rok. Przy okazji ukłony dla całej rodziny, przede wszystkim dla pani Krystyny. Stanie, że rozkosze niebieskie. ustąpiłeś żadnej niskości ziemskiej. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła. Podnieba przyrównany, grzesznik bydlęciem nazwany, przeze mnie był zbawiony. Jego wtedy przywitajmy z aniołami, zaśpiewajmy. To był Mietek Szcześniak. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Halo. Słyszymy się? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, ale to chyba przez przypadek. Chciałem opowiedzieć być może o takim zapomnianym przepisie, albo mało znanym, dotyczącym zupy ze śledzi na zimno. Nie wiem, czy będę oryginał, bo nie słuchałem audycji od samego początku. Natomiast jest corocznie podawana przez moją mamę. Mhm. I głównym składnikiem tej zupy są oczywiście śledzie, cebula, śmietana, cały pieprz, jest tam na pewno ocet, najprawdopodobniej winny. I to wszystko ma konsystencję takiej tradycyjnej zupy. Podawana jest z ziemniakami na gorąco, z masłem i koprem. I myślę, że każdy, kto lubi śledzie, byłby zachwycony próbując. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, czy któryś ze słuchaczy zna tą potrawę i jaka jest jej nazwa. Bo tak naprawdę sama moja mama nie wie, jak brzmi prawidłowa jej nazwa i skąd pochodzi. Może jeszcze, panie Arkadiuszu, przepraszam za pomyłkę, przy okazji zdążymy z odpowiedzią. Pomyliłem się, bo również z nami pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Witam, panie Kubo. Kłaniam się panu. Pan Tomasz. Tak. Panie Kubo, serdeczne życzenia dla pana, dla całej redakcji Trójki, dla wszystkich słuchaczy. Jest to dla mnie największy prezent, że mogłem się do państwa dodzwonić, bo dzisiaj mam urodziny. Więc to dla mnie jest jeden z największych prezentów, jakie mogłem, będąc na antenie Trójki. A jeszcze chciałem powiedzieć o jednej potrawie. To jest zupa rybna, którą w tej chwili z moją żoną jemy na wieczerzy wigilijnej. Gotuje moja żona z łbów, z podrobów rybnych, taki bulion warzywny i to podaje się z grzankami i zieloną pietruszką. Pycha, proszę spróbować. 24 minuty pozostały do 18. Ja też mam dla pana prezent urodzinowy. Taka piękna kolęda i Grażyna Łubaszewska. Moja perełko, lulaj ulubione me pierścidełko, lulaj, że Jezuniu zamknijże znużone płaczem owieczki. Utulże zemdlone łkaniem usteczki. Grażyna Łubaszewska, 20 minut do 18. Pochodzą z różnych stron świata, łączy ich jedno, Polska, bo to tu właśnie mieszkają od wielu lat. Meksykanin, Gruzin, Brazylijka. Jak spędzają święta? Jak wygląda ich Wigilia? Co znajdziemy na ich świątecznym stole? Ja spędzam taką obiad, kolację u teściowej po polsku. Meksykanin Jesus Estrada. 100% po polsku. Do 21. Później idę do siostry i tam dopiero się zaczyna Wigilia po meksykańsku. Zabieram żona Polka i idę do Meksyku tak naprawdę. Na Wigilię meksykańską jest zupełnie inaczej. U nas jest radosne, zabawa, impreza. Od 15 grudnia codziennie jest jedna impreza, czekając na urodzenia Jezusa. Najważniejsze jest u nas danie jarskie. Dawid Gamcemlidze, Gruzin od wielu lat, mieszkający w Polsce. A z gorących, jeżeli chodzi o zachodnie Gruzję, musi być łomy. Taka mamałygła. Mamałyga z białym mąką kukurydzianym zrobione i satsiwi. To jest specjalnie mielone orzechy z różnymi przyprawami. Ta jedna potrawa musi być gorąca, ta satsiwi musi być zimna i oczywiście wszystko musi być skończone później bardzo dobrymi cłady, czyli szaszłyki. Najlepiej, żeby było z dzieciny, ale uważają i wieprzowinę i inne. Robimy coś słodkiego typu habanada. Brazylijka Adriana Golach. To jest taki chleb naprawdę krojony, tam się zmaruje czasami wino czy mleko kondensowane i ten chleb się zmazić. Myślę, że ta tradycja przyjechała nas z Portugalii. I to każdy rok to się je habanada na przykład, bo jest Boże Narodzenie i później nie jemy tą habanadę, to jest śmiesznie to. U nas w Meksyku się je mięso, w zależności od którego miejsca w Meksyku to są typowe potrawy. Ja pochodzę z Guadalajary i tam jemy coś takiego, które się nazywa birria, czyli mięso z kodzi z sosem pomidorowym. To jest typowe z Guadalajary. U was jest bez wina postne i 12 danie. U nas też, ale czasem wino. Winem uszlachetniamy nasze takie tradycje, bo wszystko jest związane z winem. Urodziny, każda uroczystość, każde okolicznościowe zdarzenie bez wina nie może być. Może być wybrany tamada, taki wodzirej, który wymawia mądre toasty i goście bawią się, słuchając tamada. Wymawiają różne toasty, zaczynając o pokój na ziemię, o rodzinie, o różnych takich tradycjach, wspomnieniach i zawsze życzą dużo, dużo zdrowia, dużo, dużo miłości i odrobina szczęścia. To, co jest najważniejsze w życiu. Moje drodzy Polacy, czyli po gruzińsku powiem teraz. Kaumar dzios. Życzę wam zwycięstwo. Z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce w świątecznych tradycjach rozmawiał Marcin Pośpiech. Ewa Bem. To jedna oczywiście z wielu wigilijnych tradycji. Przy stole zostawiamy pusty talerz, miejsce dla wędrowca. Ale czy kiedykolwiek ktoś do państwa zapukał lub zadzwonił, poprosił o przyjęcie? Emilian Kamiński, aktor Teatru Kamienica, był w takiej sytuacji podczas jednej z wigilii z bezdomnymi. Było nas 11 osób, 30 bezdomnych i ja i talerzyk dla wędrowca. No i gwiazdka tego pierwsza, więc siadamy do Wigilii i tuż po piątej stuka ktoś do szybu. Ja podchodzę i jakiś pan taki się pojawił. Co by pani zrobiła, gdyby faktycznie ktoś zadzwonił, do drzwi zastukał? Wie pan, nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Ja mówię, dzień dobry panu. Co się tu odbywa, proszę pana? Ja mówię, ja tu mam wigilię z bezdomnymi, a ja jestem wędrowcem. Czy mówię, no właśnie, talerzyk jest specjalnie dla pana, zgodnie ze zwyczajem, także bardzo mi miło. Zapraszam. Nie zdarzyło mi się coś takiego. Nie przypominam sobie, raczej chyba nie było takiego przypadku. A zna pan kogoś takiego, kto był w takiej sytuacji? Nie. W ogóle się nie odzywał. Sobie tak skromnie jadł, podzielił się opłatkiem, życzenia takie złożyliśmy sobie. Potem śpiewaliśmy kolędy i koło 7 on mówi: przepraszam panie Emilianie, ja już muszę iść. Zamknąłem drzwi i do nich mówię: słuchajcie, to ktoś od was, tak? Nie. Nikt z was go nie zna? Nie. No to skąd się ten człowiek wziął? A ty go nie zapraszałeś? No ja nie. No to o co tu chodzi? I wtedy zaczęliśmy sobie przypominać, ale jak on wyglądał? A on mówi: ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. I wreszcie jeden z tych bezdomnych mówi: o Boże, to był Jezus! Zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca dla wędrowca, pusty talerz, związany jest z przedchrześcijańskim myśleniem i światopoglądem. Jak najbardziej magicznym. Aleksander Robotycki, etnolog i antropolog kultury. Mianowicie parę dni wcześniej mamy przesilenie zimowe, czyli najkrótszy dzień w roku. Te momenty w kulturach pierwotnych i tradycyjnych, niekoniecznie chrześcijańskich i katolickich, były związane z obrzędami zadusznymi. I ten talerz równie dobrze nie musi być dla wędrowca, ale można myśleć o nim jako talerz dla duszy zmarłego. Opowiadał mi o tym ojciec mój, że w jego domu, czyli u moich dziadków, takie zdarzenia miały miejsce podobno nawet kilkakrotnie. Były to zazwyczaj osoby, które z jakichś komunikacyjnych względów nie zdążyły do siebie, do domu czy do rodziny. Jak się człowiek czuje w momencie, kiedy właśnie ktoś zastuka do drzwi? Wielu ludzi powie: no ale skąd ja wiem, czy to nie jest jakiś bandzior na przykład. Wtedy jest dobrze popatrzeć, spojrzeć w oczy. Nie sposób byłoby nie przyjąć. To byłoby wbrew własnemu sumieniu. Obojętne, czy on byłby podchmielony, czy brudny, to nie ma żadnego znaczenia. Chyba zależy od tego, kogo bym za tymi drzwiami zobaczyła. Odmówienie czy nieprzyjęcie to byłby taki ciężar przez kolejne lata, że no nie dałoby się tego ciężaru jakoś się pozbyć. No nie, bo to po prostu plama, no wewnętrzna plama. O puste miejsce pytał Kuba Witkowski. Pamiętajmy zatem o zbłąkanych wędrowcach, bo los dla tych, co nie pamiętają, bywa przewrotny. Pamiętajmy o tych, których zabrakło, którzy są, ale w innej postaci. To będzie kolęda dla nieobecnych. Świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Są z nami, choć w innej postaci.